välkomna allihop. Den här veckan spelar vi in på en fredag, närmare bestämt fredagen den 13. Ja, bara för att göra alltihopa lite mer spännande. Vi får se vad som skiter sig ikväll. Eller nej, det är väl ingen som tror på sånt skrock ändå, eller? Hur som helst så är det fredagen den 13 maj. Året är 2016 och det här är det 31 avsnittet av er favoritpodcast. Nu spottar vi 3 gånger, slänger lite salt över axeln och så kör vi. Daniel, hur har din vecka varit? Du säger att ingen tror på sånt. Vad har vi gjort här nu i den sista timmen? Startat om dator och mycklat med teknik och bråkat med allt möjligt. Ja. Det är tur. Vi tror inte på såna grejer. Nej. Men det var inte det du frågade, utan du frågade hur min vecka har varit. Ja. Ja, du. Som ni redan vet då, så inledde jag ju den här veckan med 5 dagars okynnesledighet. Mockligt, som man säger i Göteborg. Ja, precis. Men det kan jag säga att det har jag fått ta igen den här veckan. Mm. Det är ofta så. Ja, min uppdragsgivare har nämligen tillsatt en ny och troligtvis en oerfaren trafikplanerare. Detta har resulterat i att istället för att köra till 2 platser som ligger typ 500 meter ifrån varandra, så har de skickat 2 bilar. Och som har själv fått då köra till det här ena stället och sen till ett annat ställe på andra sidan stan. Eller till och med på andra sidan stan i en annan kommun. Det låter ju skitbra. Ja, precis. I sin tur har detta lett till att man då inte har hunnit med sitt 3:e lass som man har under dagen inom sin arbetstid, och vilket då har inneburit att man har fått jobba över. Också skitkul när de spelar med ens egen tid. Men du menar att du verkligen vill träffa familj och ha fritid och hinna äta och duscha och sova och sånt? Ja, nej, det är ju överskattat. Jag menar, jag spenderar ändå 10 timmar om dagen på det stället, så att planera så att jag kan få komma hem i tid, det är väl onödigt? Ja. Ja. I vilket fall som helst, det här har ju även lett till frustration i de butiker man har varit, för att det är ju inte bara vi chaufförer som fått lida, det är ju även dem. För att de har ju inte fått sina grejer i tid, för vi har ju tidspassning på våra lass. Så att, och den frustrationen som de har då, den har ju naturligtvis vi chaufförer fått ta. Så att, ja, man är inte bara fysiskt trött när man kommer hem, man är riktigt psykiskt trött också. Men som sagt, det har ju varit varmt och soligt, och en stor fördel med att vara chaufför, det är ju det att man kan liksom ta vara på det här soliga varma vädret, och så kan man liksom, jag kan ju rasta precis var jag vill någonstans. Så att då kan, när man har rast, så kan man ju sitta ute och äta, ligga i gräset och slappa en stund, eller för den delen råkar man köra förbi en fin sjö och man känner det att här kan jag ta rast. Då gör man ju det. Lite nakenbad så här till lunch. Skulle man ju kunna göra om man tycker det är roligt. Så att fördelen då med mitt jobb, det är att jag kan ju ta rast precis vad jag vill, om man säger så. Ja, nej, det så min vecka sett ut. Jobb, jobb, jobb och ännu mera jobb, och så ingen fritid. Nej. Men nu har du hunnit duscha i alla fall. Nu har jag hunnit duscha och jag sitter här och dricker pilsner, för det är ju som sagt var fredag. Så att, ja, samma om torsdagarna har hindrat oss tidigare, eller? Ja, jag är ju sån att jag dricker ju inte när jag ska jobba. Överhuvudtaget. Alltså, ska jag jobba dagen efter, så dricker inte jag en droppe dagen innan. Överhuvudtaget. Inte ens lättöl. Det kanske är en sanning med viss modifikation. Nej. Viss modifikation. Ja, fundera här. Nej, men det kan finnas undantag som bekräftar regeln. Ja, sanning med viss modifikation. Nej, nu ska jag inte vara sådana. Hur har din vecka varit? Ja, min vecka har varit snarlik din, får jag säga. Har du varit ute och kört? Ja, massor. Nej, men jag har jobbat. Så här års så hinner jag i stort sett inte med annat än att jobba. Det har varit lite vabb. Det var i början av veckan, för min yngsta dotter var fortfarande sjuk då. Jag vet att jag berättade om det i förra avsnittet. Vi var med henne till BVC och det visade sig att hon hade luftvägskatarr. Det är inga roliga grejer. Massa hög feber och tråkigheter och jobbigheter och så. Nu är hon i alla fall frisk och tillbaka på förskolan. Och jag har jobbat en massa. Alla betyg ska rapporteras in nu i månadsskiftet. Och nu är det så illa så att nu drömmer jag till och med om jobb. Kan du fatta det eller? Ja, alltså, faktiskt. Jag har gjort exakt samma sak denna vecka. Drömma om jobb. Ja, och det är inte positivt. Nej. Jag menar, först så har jag jobbat hela dagen. Sen kommer jag hem och så lägger man ska sova. Och då jobbar jag i sömnen. Det är för fan helt sjukt. Ja, jag vet. Jag har haft likadan vecka. Mm. Det suger. Ja. Sedan i söndags var jag faktiskt i kyrkan. Hör och häpna. Herre min ge! Jag gick dit för att be om sista smörjelsen. Tills jag insåg att jag inte är katolik. Så jag tror inte på sånt där. Aha. Måste man det? Nej, så var det inte. Utan det är så att min äldsta dotter, jag har ju två stycken döttrar. Mm. Hon är med i kyrkans kör. Och de hade satt upp en musikal som jag var och tittade på. Det var jättefint. Och efteråt så hade kyrkan ordnat med en hel massa roliga saker. Familjeaktiviteter av olika slag. Det var poängpromenad, lekar, spel, fika, korvgrillning och allt möjligt sånt. Tyvärr då så kunde jag inte stanna speciellt länge för jag var tvungen att åka hem och rätta nationella prov. Som hur säkert är minst lika kul. Då. Hur som helst, det suger. Och nej, jag är inte bitter. Nej, jag förstår dig. Det är... Nej, nu lägger vi den här veckan till arkiverna tycker jag och så går vi vidare. Eller vi tar helt enkelt, vi försöker glömma bort det helt och hållet. Ja, vi lägger den till arkiverna, tar och slappar ett par dagar och så tar vi nya tag nästa vecka. Det är något som en bra plan. Jag har nationella prov med den här helgen också. Så att det blir till att sitta och rätta och när nationella proven är klara så har jag annat att rätta för betygssättningen. Så att från och med, förra veckan och fram till månadsskiftet nu så blir det ju typ ingen ledig tid alls. Jag som tänkte dra till mig att jag har ju också jobb imorgon fast det har jag inte. Jag ska ju på stormöte så att, men ändå tillbaka till jobbet. Så att, men jag tycker ändå vi försöker ta en timma i alla fall. Ja, något sånt blir det. Lite det ledigt jag. Måste man ha. Verkligen, annars så går man säkert in i väggen eller något. Ja. Ja. Det vill vi inte. Nej, tack. Nej. Vi tar en titt på veckans ämnen. Rubrikerna är de vanliga. Vi har teknik, film, tv, musik, träning, mat och annat. Och den här veckan så har vi saker att prata om i alla kategorier. Kul. Under teknik så ska vi naturligtvis tala om veckans app. Som är det stående inslag det är. Och i den här veckan så handlar det om en app som heter Right. Under rubriken film, tv och musik så har vi också det stående inslaget veckans filmtips. Som den här veckan är Special Correspondence. Vi kommer också tala om ett eventuellt kärt återseende. Närmare bestämt tv-serien Rötter. Och vi kommer att ägna en liten stund åt Dan Brown. Som dyker upp på vita duken. Igen, bör tilläggas. Mm. Under träning så är det dags för FMTK-utmaningen vecka 6. Mat innehåller som brukligt är veckans rätt. Ska inte avslöja vilken rätt det är, men jag säger att det är en svensk klassiker. Husmanskost så att det förslår. Under annat så ska vi tala lite om vår nya logga som somliga kanske redan har lagt märke till. Och vi ska också tala om trafik och brandmän. Så tänkte jag även lägga till en liten sak där som inte står just nu. Det är ljudet. Ljudet kan vi ta. Det kan vi ta. Jag är med på det. Ja. Då har vi tre grejer under annat. Då kan vi betänka alla de veckorna när vi inte haft ett skit att säga. Precis. Ja. Det hoppar jag sig. Men vi ska inte dröja kvar vid ämnena utan vi börjar helt sonika beta av dem. Och vi börjar med teknik. Det är veckans app. Och Daniel, you're on. Thank you! Alltså, när det gäller teknik överlag måste jag säga det. Alltså, det har varit rena öken när det gäller att hitta någonting att prata om. Alltså, jag har inte hittat något roligt som har hänt denna vecka när det gäller teknik. Överhuvudtaget. Men däremot så har jag inte legat på latsidan för det. Bara för att man jobbar heltid och lite det till så betyder det inte att man kan jobba ännu mer och testa grejer. Så att det har jag gjort. Jag har testat en app som heter Write. Och då är det så här att förra veckan så fick ju vi som är Mac iOS-användare vårt lysmäte fyllt när jag tipsade om IA Writer. Så det är väl inte mer än rätt att Windows-användarna ska få sitt denna vecka. Det tackar vi för. Varsågod. Så att denna vecka kommer jag alltså att tipsa om Windows Mac-appen Write för distraktionsfritt skrivande. Jag ska väl börja och säga att jag har testat Write på Mac. För Write finns även till denna plattform. Ska man tro på utseendet så är det väldigt Windowsigt om man säger så. Hela layouten är tail- eller brickbaserat som det är i Windows 8 eller 10. Inställningsmässigt så har Write lite väl mycket av det av inställningen, det vill säga. Jag hade föredrag att det fanns lite färre inställningsmöjligheter. För det gör det lite svårare att fastna i de olika inställningarna istället för att skriva. En funktion som jag inte uppskattade, det var den automatiska kompletteringen. Visst går det att ändra längden på när den ska träda in, men för min del så tycker jag att den bara var i vägen, så jag fick stänga av den helt. Det den gör är i alla fall att den söker av ditt dokument hela tiden, så att när du börjar skriva ett nytt ord som liknar det du redan har skrivit, så föreslår den att komplettera det automatiskt. Och då är det bara att trycka på enter. Det är lite som den här stavningsassistansen när man skriver sms och sånt. Ja, men här spelar det ingen roll hur du har stavat det, utan har du skrivit ett ord som du har skrivit det, så är det det den föreslår. Okay. Men den rutan som den använder, den är väldigt, väldigt färgrik. Och, jag tycker det låter så att den kan fucka upp skrivandet rätt rejält om man inte är observant på vad som händer medan man skriver. Ja, som jag sa så personligen så tycker jag att det här var distraherande, så att jag fick stänga av den helt. Förutom att det finns fler inställningar i Write än vad jag önskar, så har Write, det här har jag redan sagt, har Write även automatisk förhandsgranskning. Det här tycker jag också är en distraktion, för är det på det viset så blir det lite väl mycket att man börjar fokusera på fel saker, nämligen hur dokumentet ser ut hellre än textens innehåll. Write har en egen inbyggd rättstavning. Jag vet inte om jag ska gilla den eller inte. Jag kan inte bestämma mig, så jag tänker inte säga mer om det. Du får helt enkelt bilda din egen uppfattning om den genom att testa själv. Det är helt okej att ladda ner och använda Write gratis. Men då går du miste om en del funktioner såsom molnsynkning och mörka teman. Det innebär att du inte kan spara dokumentet rakt av heller, utan du måste exportera till ett av i och för sig många format, men ändå, du kan liksom inte bara spara det. Ja. Och export till Medium och WordPress, det kan du se himlen efter. Det låter lite begränsande för handikapparna då, så det är där de ska tjäna pengar alltså. Precis. Nu distraherar du mig. Ja, men förlåt, jag ska hålla käften. Eller som vi, ja, skit i det. Ja, jag fortsätter. Write har inga andra molntjänstfunktioner än sin egen. Och i gratisversionen kan du som sagt inte ens spara som. Men är du villig att kasta ut nästan $5 i månaden, så får du fler funktioner än du hinner använda på en dag. Avsaknaden av appar till iOS eller Android är lika stor som saknaden av spara som i gratisversionen. Nej, jag har inte lagt mina pengar på att betala för en app som jag hade inte lagt pengar på att betala för en app som den här månadsvis. Då tycker jag att en engångsbetalning är att föredra. Har du inga ambitioner att skriva på annat än en dator, så kanske Write är något för dig. Men att betala 50 spänn i månaden eller 600 kronor om året, det kan jag verkligen inte rekommendera. Men gratisversionen, den tycker jag verkligen ska testa. Om du är Windows-användare. Vem vet, du kanske tycker det är värt 600 kronor om året för det här. Jag gör det i alla fall inte. Vill du veta mer om distraktionsfritt skrivande så tycker jag att du ska ta dig över till min blogg artfors.se. För där kommer jag att skriva mer om det här och där kommer jag även att publicera fler appar som jag har testat och även då för Windows. Men som sagt var, du betalar $499 i månaden för att få tillgång till funktioner som sparas om och spara. Annars får du som sagt var bara exportera ut den till i och för sig väldigt många format. Men det är inte så man ska jobba, tycker jag. Tycker det låter jävligt fult. Men det låter lite som Microsoft också. Fast inte de som har tillverkat appen då. Men, nej. Utan det då tar jag tillbaka det där genast. Microsoft är snälla, goda människor som inte är ute efter att tjäna pengar. Nu går vi vidare. alltså, nej, men alltså... Nej. Jag kommer att testa andra appar när det gäller distraktionsfritt skrivande även för Windows, men i och för sig, den är helt okej att skriva i, men som sagt, vad vill du, är du villig att betala de här $5 i månaden så kanske det är något för dig, men inte annars. Nej, men det blir mycket pengar. Fan, det blir det. Lägg till någon dollar eller någonting så är man ju snart uppe i ett Netflix-abonnemang eller något. Ja, precis. Jag har svårt att tänka mig att det skulle vara värt det. Nej, det tycker jag verkligen inte. Nej. Men ett tips för dem som råkar ha löjligt mycket pengar i fickan eller inte vet vad de ska göra med de pengarna de har. Eller bara vill skriva i en app gratis, som sagt. Ja, och så exportera istället. Precis. För att spara. Ja, det är ju en möjlighet. Det är det. Jag känner mig inte speciellt intresserad av att testa den här appen. Jag skriver ju, precis som jag sa förra veckan, direkt i... Det här är Google Drive och jag tycker det funkar alldeles utmärkt. Som ett djur fortfarande. Nej, så. Jag kommer att testa en som du ska... Vi ska ändra på det. Vi får väl se hur det går. Du har försökt ändra på saker med mig förut. Ja, det har gått... Ja. En del har gått bra, en del har gått mindre bra. Så kan vi uttrycka det. Ja. Vi rör oss vidare då. Då kommer vi över till film, tv och musik. Och vi inleder med veckans filmtips. Det kom tidigt i det här avsnittet. Ja, veckans filmtips alltså. Det var ett tag sedan vi recenserade en komedi i podden. Så att nu tyckte jag att det var dags för det igen. Tidigare så har vi också talat om att Netflix blivit en betydelsefull film- och tv-producent. I första hand har de då, som vi tidigare har sagt också, framförallt gjort tv-serier, men även en del filmer. Och de här filmerna har blivit fler. Många av Netflix egna filmer är, ja, tyvärr ganska usla komedier, såsom till exempel The Ridiculous Six, som jag tror att vi har haft på tapeten här också med något tillfälle. Ja, vi har bara nämnt det faktiskt. Och, ja, det räcker. Man behöver inte göra mer än att nämna den. Personligen då så tycker jag det är en helt okej, det är en helt okej bakfyllig film, om man säger så. Ja, men det mesta funkar ju på bakfylla. Ja, just därför. Man kan titta på The Towering Inferno. Vad heter den på svenska? Skyskrapan brinner när man är bakfull. Liksom. Men det är man ju en klassiker. Inga... Alla preferenser man har annars, de är totalt bortblåsta. Så jag menar, det säger inte mycket om The Ridiculous Six. Nej, det gör det inte. Hur som haver så har ju Netflix även gjort en del sevärd film, så som till exempel krigsdramat Beasts of No Nation, som jag vet att vi har recenserat här i podden tidigare. Även den är ju som sagt var Netflix-producerad. Veckans film är också en Netflix-komedi. Den är inte alls lika kass som The Ridiculous Six, men den är heller inte alls lika bra som Beasts of No Nation, om man nu får jämföra äpplen och päron. Vi har även talat om filmer där samma person gör nästan allt, som att skriva manus, regissera och spela huvudroll. Vi har varit överens om att det finns både goda och mindre goda exempel på sådana filmer. Veckans filmtips heter som sagt Special Correspondence och är en Netflix-producerad film efter ett manus av Ricky Gervais som även har regisserat och spelar en av huvudrollerna. Hur ska det sluta? Jo, Gervais spelar radiotekniken Ian Finch. Han är en osäker och ganska patetisk person som jobbar på en lokal radiostation i en amerikansk storstad. Tillsammans med den självsäkra och arrogante radioreportern Frank Bonneville, spelad av Eric Bana, skickas han till Ecuador för att bevaka en militärkupp. På grund av att Frank kvällen innan avresan har förfört Ians fru och där, som då därefter har bestämt att lämna Ian, så är Ian inte riktigt i form när de ska ge sig iväg och av misstag råkar han kasta bort flygbiljetter, pass och visum. Och det här ställer naturligtvis till en hel del problem. Jag menar, hur ska de nu ta sig till Ecuador? Eller ska de helt enkelt åka tillbaka till redaktionen, bekänna sina misstag och ta konsekvenserna? Naturligtvis inte, för då hade det inte blivit någon film, eller? Nej. Nej. Det udda paret, Ian och Frank, de gömmer sig istället på vinden ovanför stammisrestaurangen som ligger i byggnaden mitt emot radiostationen där de funderar över sina alternativ. De kommer fram till att de kan fejka reportage från Ecuador. Frank är trots att han är en skidstövel, en rätt skicklig reporter och han kan väva en historia av nästan ingenting. Och Ian är en duktig ljudtekniker som kan lägga på övertygande ljudeffekter. Sagt och gjort, men säg den lycka som varar. När läget i Ecuador sedan hettar till så uppmanas Ian och Frank att bege sig till den amerikanska ambassaden för att omedelbart flygas hem. Men det är ju svårt att fejka sin närvaro vid en amerikansk ambassad. Så istället så fejkar de sin egen kidnappning. Och med det så sjunker de allt djupare i den sörja som utgör av deras lögner. I deras frånvaro så utnyttjar för övrigt Ians fru i den här kidnappningen, den påstådda kidnappningen, till att bli både rik och berömd. Allt eftersom tiden går så blir det svårare och svårare för Ian och Frank att återvända hem. Men på något sätt så måste de ju lösa det här. Special Correspondence är som sagt en komedi. Och smårolig är den i alla fall. Det är dock inte ofta jag gapskrattar. Och när jag gör det så är det inte åt Gervais och det är inte åt Bana. Utan åt America Ferrera och Raul Castillo som spelar det äkta paret som äger restaurangen där Ian och Frank gömmer sig. När de ska hjälpa Ian och Frank att fejka bakgrundsljud genom att skrika saker på spanska, då kommer det faktiskt tårar av skratt. Just den scenen, den är så hysteriskt rolig. För övrigt så är det ganska glest mellan skratten, men jag flinar i alla fall en hel del. Som många komedier så innehåller även Special Correspondence ett visst mått av samhällskritik. I det här fallet i form av ganska syrlig mediesatir. Rykten, antaganden och direkta påhitt kan snabbt förvandlas till sanningar när mediedrevet går igång. För att göra sina reportage levande så diktar Frank ihop en gerillaledare som inte finns på riktigt. Men det dröjer inte länge förrän den påhittade gerillaledaren är fullt verklig och närvarande i rapporter i alla upptänkbara medier. Och de ekvadorianska myndigheterna börjar leta efter honom, trots att han inte finns. Ett annat led i satiren är historien kring Ians fru Eleanor, som spelas av Vera Farmiga. Hon som blir megastjärna över en natt och som använder sympatierna från den amerikanska befolkningen till att göra sig själv både rik och berömd. Helt utan medlidande för de, så att säga, kidnappade reportrarna. Det gör hon genom att helt utan skrupler snyfta lite i tv och sjunga en löjlig sång tillägnad kidnappningsoffren. Och då vinner hon det amerikanska folkets hjärta. De donerar pengar och de snyftar och gråter i tv. Vad vill jag säga? Jo, fasaden är allt och utan en fasad är man inget. Det handlar om att man måste spela en roll. Att målen helgar medlen. Och att det inte är fusk om man inte blir påkommen. Gervais har gjort bättre roller tidigare. Och det har Bana och Farmiga också. Så jag tror inte att någon av dem lär placera Special Correspondence högst upp i sina CV:n. Filmen lämnar inga direkt bestående intryck. Men den duger alldeles utmärkt som förströelse om man inte har något bättre för sig. Ja, så kan det gå när samma person skriver manus, regisserar och spelar huvudroller. Till skillnad från Steven Seagals så kallade alster som vi har talat om tidigare, så använder dock inte Gervais den här filmen till att själv glorifiera sig eller något. Utan tvärtom så driver han ganska friskt med sig själv. Och det kan han i alla fall få lite cred för. Special Correspondence finns på Netflix och ingen annanstans. Filmen i sig är ingen anledning att teckna ett Netflix-abonnemang. Men om du redan har ett Netflix-abonnemang och vill se något lättsamt, så fyller den här filmen i alla fall den funktionen. Ja, vad säger du Daniel? Känner du dig pepp? Lite faktiskt. Alltså, det är vissa grejer du berättade, det känner, det hade jag velat se. Men som sagt, om man säger, jag känner Gervais, om man säger så. Jag vet vad han har för typ av humor. Det är inte riktigt min stil. Nej, det kan jag förstå också. Det är ju som med humor. Humor är ju sällan uppskattad av alla samtidigt. Nej. Han är ju lite mer office-typen, om man säger så. Precis vad jag ska säga. The Office är väl det han är mest känd för. Ja, precis. Och jag uppskattar inte den här riktigt som alla andra gjorde. Det jag har aldrig följt den serien heller. Men han är rätt duktig när han är värd för olika galor och sketcher och sånt som man gör. Så att han, ja, och som ståuppkomiker är ju bra också. Som ståuppkomiker är ju bra också. Ja. Här funkar det inte lika bra. Det måste jag ju tyvärr tillstå. Ja. Men jag kan ju säga det då att har jag en timme eller två över som jag känner att jag vill spendera, så kommer jag nog att slänga på den här när jag är på humör, om man säger så. Det är inte helt bortkastad tid. Om man inte förväntar sig att det ska vara någonting som berikar livet för en för alltid, så duger det ändå för en stunds förströelse och underhållning. Det är säkert grym. Helt suveränt grym som bockfyllefilm annars. Precis som Skyskrapan brinner. Ja, men nu ska vi inte klanka ner på gamla heliga klassiker. Nej, det är klassiker. Den har sina kvaliteter den också, även om den inte direkt har åldrats med behag, den filmen. Nej, men den funkar ju som bockfyllefilm, som sagt. Oh, ja, jag har somnat till den många gånger. Jag har varit bakför. Ja. Ja. Det är liksom som Ivanhoe på nyårsdagen. Den bara ska vara på. Ja, den är på och sen så sover man. Ja, typ så. Man mår bättre när man vaknar, så då har den uppenbarligen fyllt en funktion. Ja, ungefär så. Men det nej, vi går inte in på Ivanhoe, det kan bli lång tid då. Vi sparar det till ett annat avsnitt. Typ nyårsdagen eller något. Ja, ska vi spela in avsnitt då? Det vet man aldrig. Nej. Tänk bara, fy satan. Ja, den dagen, den sorgen. Ja, vi går vidare. Du hade lite att inflika under film, tv och musik. Ja, jag befann mig på det här lilla sociala nätverket. Jag vet inte om du talas om det. Facebook heter det. Nej, vad är det för något? Det är lite folk som träffas lite sådär och skriver till varandra. Och ibland så kan man lägga upp en bild eller två. Till och med kanske en liten filmsnutt. Wow. Spännande, va? Det låter fruktansvärt intressant. Ja, i vilket fall som helst så finns det ett företag då. De finns också på det här så kallade Facebook. Och de hade kommit med lite nyhet där. Kommer du ihåg den här gamla 70-talsklassiken Rutter? TV-serien? Jajamensan. Yes. Jag såg den när jag var inte så gammal. Detsamma. Den är tillbaka. Eller Roots som den heter på engelska. Yeah. Den kommer att släppas på HBO Nordic som miniserie den 31 maj. Och varje dag 4 dagar framåt så kommer det komma ett nytt avsnitt. Mm. Det här är en nytolkning av den gamla serien. Det behövs. Och det som gör den här nytolkningen så intressant är de namnkunniga personerna som är med. Först ut är en av mina favoritskådespelare, Forrest Whitaker. Jag har nog inte sett honom i något som är dåligt, faktiskt. Nej, jag tycker han är grymt bra skådespelare. Ja. Till och med den här The Way of the Samurai, när han trots sin fysiska gestalt spelar samurai som smiskar elaka personers arslen, så är det underhållande och bra. Alltså, han är så fel i rollen, men han gör det så bra också att det blir bra ändå. Eller så har vi det grymma eposet The King of Scotland heter den, va? Ja, det är den jag med James McAvoy också. Det är riktigt, riktigt bra film. Ja, det är... Han spelar Idi Amin, så att, det bara skriker om det. Ja, det var väl den han fick Oscar för också, om inte jag minns fel. Vad var det, sa du? Det var väl den han fick Oscar för också, om jag inte minns fel. Det kan mycket väl hända. Det var han i så fall väldigt väl förtjänt av, för det är en riktigt bra film. Som sagt, va. Jag har nog inte sett honom i någonting som är dåligt, som sagt. Men en som har haft lite mer ryckig karriär, som också är med i Roots, är Lawrence Fishburne. Allas vår Morpheus. Det är väl hans mest, ja, det är väl hans mest kända roll hittills. Ja, en av dem i alla fall. Jag tycker om honom också faktiskt. Men det är som sagt så att kanske inte är lika säker på foten som Whittaker. Nej, precis. Två andra som är med, som jag känner igen, men jag kan inte riktigt placera, om det är en tjej som heter Anna Paquin. Paquin. Ja, och en kille som heter Jonathan Rhys Meyers. Vill du ha lite hjälp med dem? Ja, tack. Anna Paquin spelar ju den lilla tjejen i pianot. Jane Champions film från typ 93-94 eller något. Jag vet inte om du har sett den. Jo, och då kan jag säga det att hon är ingen liten tjej längre. Nej, men hon spelade karaktären Rogue i X-Men. Bryan Singers första, och så i flera efter det. Så där har du säkert sett den. Nu ramlar den ner. Ja, men då vet jag vem hon är, ja. Jonathan Rhys Meyers, han har ju gjort en del tv-serier i och för sig, men han spelade i typ Mission Impossible nummer Blöttan Blä någonting. Ja, lite, och då är det ju lite sådär The Face I Know. Han var med i Oliver Stones Alexander, filmen om Alexander den Store, för att nämna något. Och han har gjort mycket annat också. Så ja, som sagt, jag känner ju igen honom, men jag kan inte placera honom så att säga. Som att, men okej, Anna Paquin, nu när du säger att hon är Rogue, så där, nu ramlar den ner. Ja. Men som sagt var, 31 maj, 4 dagar i rad, 4 avsnitt. Jag kommer nog gå vänta tills dag nummer 5 och plöja alla på samma gång, för jag tänker se den. HBO Nordic. Det här ser jag faktiskt fram emot. Skulle jag också göra om jag hade HBO Nordic. Men för jag kommer det ihåg, har jag tyvärr inte. Jag kommer ihåg den gamla 70-talsserien, och vad jag kommer ihåg så var den riktigt bra. Kunta Kinte och allt. Jag tyckte att den var riktigt, riktigt obehaglig, vill jag minnas. Ja. Skulle jag inte förvåna att man går med mardrömmar också. Nej, det är förvånande mot mig heller. Så att jag hoppas inte att den är obehaglig på det sättet, bara för sakens skull, men att den är obehaglig på rätt sätt. Ja. Det är ju ingen skräckrulle på något sätt. Nej, precis. Det är ju läskigt på grund av hur människor behandlas, och människovärde och brist på jämställdhet och rättigheter och sånt. Det är en viktig film, eller en viktig tv-serie kan man väl säga på det sättet. Mm. Det var på 70-talet, och gör de det lika bra nu så... Ja, jag hoppas verkligen det. Jag får väl komma med en recension sen när jag har sett den då. Det ser vi fram emot. Ja. Ja! Vi hade lite till under film, tv och musik. Det var ju så när vi spelade in förra veckan, så undrade du varför Dan Brown inte fått Nobelpriset i litteratur. Ja, jag vill bara meddela det. Jag har inte fått svar från akademin ännu. Nej, men jag vill meddela att jag tog kontakt med Svenska Akademin, och de berättade för mig att han är nominerad till litteraturpriset 2017. Woho! Jag bara jävlas med det. Det som jag egentligen ville berätta, det är att apropå Dan Brown då, som var på tapeten förra veckan, att det kommer en ny filmatisering av en Dan Brown-roman. Och det är en ganska nära förestående. Filmen i fråga heter Inferno och bygger på Dan Browns roman med samma namn. Det är tredje gången nu då som Tom Hanks kommer att dra på sig tweedkavajen i rollen som professor Robert Langdon. Den här gången så tar han sig an ett mysterium med koppling till första kapitlet i Dante Alighieris Divina Komedia, eller den gudomliga komedin som vi säger på svenska. Precis. Eller kort och gott komedia, eller komedin som Dante då själv kallar den. Den gudomliga har tillkommit senare. Som Langdons kvinnliga sidekick i den här filmen så får vi se Felicity Jones som ju alldeles inom överskådlig framtid också är aktuell i Rogue One, Star Wars Story. Så vad säger du? Är det någonting som du känner för att titta på? Ron Howard kommer för övrigt stå bakom kameran precis som man har gjort tidigare gånger. Ja, nu har jag ju både läst och sett de tidigare filmböckerna. Jag har ju läst då och sett filmatiseringarna av både, vad heter de nu då? Nu står det still helt plötsligt. Da Vinci-koden. Ja, just det. Drakar och demoner. Ja, precis. Och som jag ser det, det var underhållande. Ja. Så att, ja. Jag kanske inte springer på bio på det första jag gör, men jag kommer ju att se dem. För att jag vet ju om att är det samma uppslutning bakom den här som det är bakom de två tidigare filmerna så kommer det bli underhållning. Och det gillar jag. Ja, jag ser det lite på samma sätt. Det är ganska lättsmält. Det är lite spännande. Det är alltid intressant att se hur man har gjort när man har tagit en bok och gjort om den till film och så. Så att jag kommer också att se den. Ja, det enda jag har som kritik egentligen, och det gäller ju hela konceptet med alla böcker och alla filmerna i den här serien så att säga, det är ju det att det är lite väl amerikanskt även berättarstilen, att du behöver inte tänka, du kommer få svar. Ja, och är man tveksam till någonting så kommer de ändå att säga det rakt ut åtminstone 14 gånger så att man absolut inte ska råka missa något. Och är det så att du har missat det så kommer de beskriva detalj i slutet innan du får ett riktigt slut. Så att det hör till genren och till amerikanska filmskapandet skulle jag tro, att man får inte, man måste se till att även de imbecilla har förstått. 90% av amerikanerna alltså. Nej, inte alla amerikaner, men det finns säkert sådana där. Nej, jag sa 90% av dem bara. Annars hade du sagt 110. Ja, jag tar tillbaka mitt senaste uttalande med omedelbar verkan. Ja, det är bra. Nej, vad jag skulle komma till är hur som helst att det möjligen kan bli en Oscar. Inte för att jag tror det. Men det känns mer sannolikt än att Nobelpriset skulle vara aktuellt för Dan Brown. För det känns fortfarande väldigt avlägset. Hur som helst är det så att för de som är intresserade så finns det en trailer ute nu. Inferno heter som sagt filmen och den kommer att ha biopremiär den 14 oktober. Och Kristoffer kommer att göra en sån trevlig sak så han kommer lägga upp en länk på våran hemsida till den här trailern så att ni slipper att leta själva. Okej, jag ska försöka lägga upp en länk på hemsidan. Han gör det så gärna för att stå till tjänst. Du kan kanske förvänta dig några telefonsamtal och sms och så under pågående arbete. Det löser vi då, det lovar jag. Det gör vi. Ja. Dags för träning. Hur går det med FMTK-utmaningen? Ja, det är ju vecka 6 nu. Den som har lyssnat på sista kilometern har ju inte hört ett skvatt. För det har inte varit den sista kilometern den här veckan. På grund av den enkla anledningen som jag sa tidigare. Förestående trafikledare helt enkelt. Det är för mycket jobb. Jag har inte haft hunnit och jag har inte orkat att göra någon form av träning den här veckan. Så då har det inte varit någon första kilometer heller? Det beror på hur man ser det. Jag går ju ett par kilometer om dagen, så om vi ska räkna dem så har jag gjort en massa kilometer. Men alltså ärligt, FMTK-utmaningen den här veckan är så frånvarande det bara kan bli överhuvudtaget. Betyder det att vi inte får någon rapport om vikt och blodtryck och alla andra fysiska värden? Jo, det kan du få. Fortfarande för tung, fortfarande nu har nog ännu högre blodtryck efter den här veckan. Och ja. Ja. Status quo, helt enkelt. Ja, precis. Jag har en fundering. Jag ska ta och fundera nu över helgen. För jag ska starta om alltihopa på måndag faktiskt. börja om från början med tanke på att vissa saker, jag har ju märkt i appen bland annat då att även om jag har gjort övningar som inte liksom inemellan och efterhand för att liksom komma i kapp, så har de inte registrerats i själva utmaningen. Så att även om jag har gjort en övning så står inte det att i själva det här programmet att jag har gjort den. Så att det känns surt. Ja, jag ska fundera på om jag ska starta om. Jag får se på det. Men som sagt var, vecka 6 har totalt uteblivit. Så kan det bli. Livet kommer att bälla ibland. Det gör ju det. Då lämnar vi kategorin träning och ger oss i kast med kategorin mat. Och då landar vi direkt i veckans rätt. Och som jag sa när vi läste upp ämnena så är det en svensk klassiker. Närmare bestämt stekt fläsk med raggmunk, löksås och råröda lingon. Jag vill bara lägga in en sak här. Att vi brukar ju alternera om det här varannan vecka då. Mm. Och jag satt här och funderade. Som sagt, på grund av det som var tidigare så har jag liksom inte hunnit skriva manus förrän nu precis innan vi satte igång här. Mm. Och jag märkte det. Ja, du. Och jag kunde inte i min vildaste fantasi komma på en enda maträtt som jag skulle kunna tipsa om denna veckan. På grund av att, till att börja med, jag har ju knappt ätit mat så att jag vet inte ens hur det smakar. Så att då bad jag helt sonika dig om du kunde vispa ihop. Men för din viktnedgång så kanske den taktiken funkar bättre än FMTK-utmaningen, eller vad tror du själv? Det, ja, men blodtrycket tycker nog inte om det. Nej, men nu kanske vi måste välja. Jag ska inte vara kinkig. Skämt åsido. Ja, men du ställde som sagt var upp med buller och bång och kommer nu att presentera stekt fläsk med raggmunk, löksås, rörade lingon, eller vad fan menar du? Ja, precis det du sa innan. Ja. Kör. Då kan man ju naturligtvis diskutera löksåsen i sammanhanget, för det finns en mer ortodox inställning till den här rätten där man menar att man inte kan ha löksås om man också serverar raggmunk, för då ska man bara ha de råröda lingonen. Och det är om man serverar fläsk med kokt potatis som man ska ha löksås och eventuellt då råröda lingon. Det fick jag faktiskt erfara på en lunchrestaurang en gång i tiden för inte så länge sedan. Ja. Då de serverade antingen med raggmunk eller potatis och löksås. Och då bad jag om raggmunk och löksås. Mm. Då fick jag konstiga blickar. Ja. Det finns tydligen väldigt många konstiga människor, för det går alldeles utmärkt att ha löksås och raggmunken också. Och de som tror någonting annat, de har nog aldrig provat. Troligtvis inte. Så här går det till i alla fall. Vi börjar med raggmunken. Receptet är avsett för 4 personer. Det du behöver är 800 gram riven potatis. Och gå inte till ICA och leta efter riven potatis, utan man får helt enkelt köpa vanliga potatis och riva den själv. Snart kan du nog köpa riven potatis, ska du säga. Jag skulle inte förvåna mig i och för sig. Nej. Utöver det så behöver du 2 deciliter vetemjöl, 4 deciliter mjölk, 1 ägg och salt. Man gör som så att man vispar ihop mjöl, mjölk, salt till att börja med. Jag föreslår att man tar allt mjölet, man tar saltet och hälften av mjölken och så vispar man det så att man får bort alla klumpar och får en ganska slät smet. Sen tillsätter man resten av mjölken och sist ägget. Och sedan när man har en bra smet så rör man ner potatisen. Ställer det åt sidan lite och steker fläsket i en het stekpanna. Om man inte har stekbord hemma, vilket väldigt få har, så får man steka i omgången. Det viktiga då är att komma ihåg att man ska spara fettet som samlas i pannan, för det ska man använda till att steka raggmunkarna i. Om man inte gör så att man tillagar fläsket på grillen. Ja, men då blir man av med fettet och det kommer att gå ut över raggmunkarna. Ja, tyvärr. Men det blir extra gott fläsk. Ja, väldigt mycket så. Det får bli ett test lite framöver. Så. Ja. Medan man steker fläsket så passar det bra att man gör löksåsen. Och till den behöver man 1 gul lök, 2 deciliter grädde, 1 deciliter mjölk, En liten klick smör, salt och peppar. Man steker löken så att den blir mjuk. Det kan man göra direkt i kastrullen som man ska tillaga såsen i. Det är viktigt att man steker löken för annars blir såsen bäsk. Stekningen plockar fram sötman i löken. När man har stekt löken, jag tycker om att steka den så att den får lite färg. Men det är upp till var och en hur man vill göra. Den ska i alla fall bli mjuk och lite lätt genomskinlig. Då tillsätter man grädde och mjölk. Man saltar och pepprar efter tycke och smak. Sedan så kan såsen stå på svag värme och koka ihop lite grann. Eventuellt så reder man av den med lite majsena utrört i vatten på slutet. Och så steker man raggmunkarna. Och det gör man då som sagt i det här baconfettet från stekfläsket. Man bör steka på hög temperatur så att raggmunkarna blir frasiga. Och sen när raggmunkarna är klara så bör man servera ganska snabbt. För om man låter dem ligga så blir de snabbt svampiga och inte alls lika goda. Så serverar man stekt fläsk och raggmunk med löksås och råröda lingon. Plus då eventuellt lite grönsaker om man vill kompensera för allt onyttigt som den här rätten innehåller. Men lingon tillhör väl ändå grönsaksfamiljen i den här konstellationen? Med grönsaker? Ja, jag säger det. Lingonen tillhör väl ändå grönsakerna i den här konstellationen? Ja, men det känns bättre efteråt. Ja, du tänkte så. Det är som att träna. Det känns bättre efteråt. Ja, kanske det. Jag återkommer när jag har tränat någon gång. Jag återkommer när jag har provat grönsaker till råröda lingon och raggmunk någon gång då. Ja, jag lovar ingenting. Nej. Nej, det är i alla fall snuskigt gott. En riktig svensk klassiker, oavsett om man nu vill ha löksåsen med eller inte. Ja, men det kan man göra. Ja, är man flera, då kan man kan ju göra som man vill där, faktiskt. Mm. Man tar vad man tycker är gott. Ja, absolut. Ja. Om man är verkligen mer ortodox i sitt synsätt så kan man ju helt enkelt bara låta bli löksåsen. Och det åt jag idag, utan löksås. Det gick bra det också. Det går ner, det lovar jag. Oh ja. Ja. Det var det finns inte mer att säga om det tycker jag. Nej, say no more. Det är bara att känna hur saliven insöndras i munnen när man tänker på det. Jag känner det. Vi går raskt över till annat. Och ja. Där hade vi lite att säga. Jag lämnar över till dig med loggan, för det är faktiskt ditt område. Det är ju det. Som du kanske redan har märkt så har vi faktiskt bytt logga. Själv tycker jag ju den är grymt snygg. Det är ju ändå jag som har gjort den. Vad tycker du, Kristoffer? Jag tycker att det är jättebra att vi har en ny logga. Våra gamla logga blev ju lite inaktuell i och med att vår gode vän Fredrik lämnade oss. Så att vi väntade i det längsta kan man säga på att han skulle återvända, men nu när han inte har gjort det ännu så kanske vi behöver se över loggan också. Precis. Jag tyckte det blev snyggt. Ja, du fick ju ett par stycken att välja på för att se vad som passade, och vi beslutade oss för en ren logga med ett blått A och grå aktig text och inga personer på, utan det står helt enkelt A-Team Podcast och ingenting annat. Eget rätt. Och så hade du det här förslaget med ett snabel A eller ett at istället för det stora A i versal som vi har nu då. Mm, vilket på sätt och vis är fräckare och anknyter mer till det vi gör, men samtidigt så såg det lite plottrigare ut då, så att jag gillar ju den här loggan som vi kör nu bättre än alternativet. Ja, så att eftersom att jag hade gjort dessa två så fick ju du välja vilken det skulle bli så att säga i slutändan. Då tyckte jag att jag valde bra där. Det tycker jag med. Är du nöjd med valet jag gjorde? Ja, jag har ju tillverkat den också, så att klart. Det var faktiskt den jag gjorde först. Ja, det förvånar mig inte. Den var bäst. Sen gjorde jag faktiskt om den med den här at-symbolen för att liksom få en som ett kontrast. Test för att se hur dålig smak jag har. Ungefär så. Nej, inte riktigt. Men som sagt var, ge oss gärna synpunkter på vad du tycker. Ni borde kunna adressen med det här laget, men jag säger den ändå. pod@18podcast.se, eller så är det kontaktformuläret på hemsidan som gäller. Ja, det tar vi tacksamt emot. Respons på vår nya logga. Tackar i förväg. Precis. Yes. Sen tänkte jag prata lite om trafik. Och brandmän i synnerhet faktiskt. Som du kanske har läst eller hört på nyheter, så har det ju de senaste 2 veckorna hänt en del tragedier med brandmän. Ja. Den som är mest uppmärksammad, det är väl den utanför Munkedal, där en brandman blev så pass illa påkörd att han dog ganska direkt. Och nu ett par dagar senare så var det också någon liknande, att det var någon som blev påkörd och så vidare. Men det här fick mig att tänka lite och titta lite framförallt. Ni vet ju som sagt att jag är chaufför. Jag är i trafiken som sagt 10 timmar om dagen. Det är min arbetsplats. Så att jag är ganska noga med hur jag beter mig på min arbetsplats. Jag försöker följa regler och lagar så gott det går, helt och hållet måste jag säga. Det är inte alltid det gör, men så långt och så gott det går gör jag det. Och jag har märkt speciellt en sak. I Sverige, sedan är det 68 vi bytte till högertrafik. Eller är det... Jag var inte född då, så att... Nej, inte jag heller. Men jag har för mig det var 1968 som vi bytte till högertrafik. Det låter väldigt sent. Det var lite tidigare, tror jag. Det kan det vara. Ni får gärna komma med och tala om när det var. Ni vet adressen. Är det någon annan som vet så kan ni få rätta oss. Ja, det är bara precis. Att använda samma e-postadress eller kontaktformuläret. Yes. I vilket fall som helst. Det här... Som jag kommer med nu, tänker jag faktiskt beskylla rondeller och invandrare för. Och innan ni stormar om att jag beskyller invandrare, så ska jag förklara vad jag menar. I Sverige så har vi en ganska restriktivt körsätt. Vi är väldigt noga med hur vi kör, vi är väldigt regelmässiga och vi är väldigt strikta. Överlag så är vi ju faktiskt sådana att har staten sagt att det ska vara på ett sätt, så gör vi på det. Det är sådana vi är, helt enkelt. Vi förlitar oss på det, att staten vet sin sak. Och med staten överförmyndande, det känns bekant. Nej, men alltså det är ju, Tage Erlander byggde ju upp det här med folkhemmet och så vidare och den här biten, och vi har förlitat oss ganska bra på det. Men det är klart, men man ska följa regler i trafiken, annars dör folk. Men om man tänker efter, om man är utomlands exempelvis, vi kan ta Grekland, Italien. De har inte lika riktigt restriktivt körsätt som vi har. Nej. Där går det lite hejvilda västen till. Jag kan bara referera till när jag var i Tunisien sist och vi skulle gå av bussen. Det var inte så att han körde in till vägkanten, utan han stannade ju mitt i en korsning och där fick vi gå av. Och det var liksom ingen som reagerade på det, förutom de bakom som bara tutade och grejade och viftade av sig. Men tydligen så gör man så där. Ja, jag känner igen det där. Ja, så att det jag menar med att jag beskyller invandrare, det är ju det att de har ju inte växt upp med vårat sätt att köra. De har ju växt upp med sitt sätt att köra. Både på gott och ont, måste jag säga. Vi behöver inte alltid vara så restriktiva. Det behöver vi inte. Men det jag tänker på i huvudsak, det är högerregeln. Det är väl det man lär sig dag 1 på körskolan, eller? Precis. Om du kommer in, ska vi se här. Du ska in på en väg. Det finns inga markeringar om... Din väg är lite mindre, säger vi. Du ska svänga vänster. Ja, det är det jävligaste. Ja. Ja, du ska in på den här vägen. Du ska svänga vänster, den är lite större, men det finns inga markeringar om väjningsplikt, stoppskyldighet eller någonting. Det är ingen huvudled du ska in på. Nej. Vad är det som gäller då? Du befinner dig inte på en huvudled framförallt. Nej, du befinner dig inte på en huvudled heller. Högerregeln gäller. Ja, vem är det då som ska lämna dig företräde? Den som kommer från vänster. Ja, det blir ju den naturliga konsekvensen av högerregeln. Man lämnar företräde åt höger. Även om du ska in på en större väg. Ja, från en mindre väg. Eller hur? Ja, det spelar ingen roll vilken storlek det är på vägen om ingen del är i huvudled. För då gäller högerregeln ändå. Och det är det här som jag har upptäckt. Och det är ju rondellernas fel först och främst, tycker jag. För att där lämnar du ju oftast företräde från vänster. Det är undantaget som bekräftar att... regeln som du så gärna säger. Precis. Men det här har ju börjat att appliceras på vanliga vägar och vanliga korsningar helt enkelt. Kommer jag och ska svänga in vänster och det kommer någon från vänster, så ska ju den personen lämna mig företräde. Oftast så är det så att de tror att de har förtur. Det är inte en gång jag har fått finger att tuta. Det är lite vanskligt att köra ut framför en långtradare, en lastbil, oavsett vilka regler som gäller, så att det borde folk vara försiktiga med. Ja, nu pratar du inte bara lastbil, jag pratar även personbil. Det händer ju också. Det är vanskligt också. Alltså, folk har ju fått för sig helt enkelt att bara för att du kör på en större väg, oavsett, så har du företräde och de bara tutar på. Alltså det jag vill liksom komma fram till det, att folk har glömt av att vi har en högerregel som är grundregeln i våran trafik idag. De tar inte hänsyn till den. Och det här ska jag väl säga att det här gäller ju först och främst inom Göteborg och storstadsområdet där jag verkar. Det är ju där jag har märkt det, även då runt omkring, porterna runt omkring. Men alltså, jag tycker verkligen att folk ska ta till sig det här. Sprid det vidare. Högerregeln är det som gäller. Tänk på det. Finns det ingen polisman, inga rödljus, inga stoppskyltar, inga väjningsbricka, plikt, så är det högerregeln och ingenting annat som gäller. Och det spelar ingen roll hur stor eller liten väg du kör på. Och det här gäller både lastbilschaufförer och personbilschaufförer. Men speciellt gäller det taxibilschaufförer. Och allra speciellt så är det de från taxikurir. Jag vet inte varför, men de är alltid sämst. Det var mycket specifikt. Tycker du? Taxikurir bör helt enkelt ta och skärpa sig. Taxikurir bör inte finnas. Okej, okay. Men det är ju också ett enkelt sätt att lösa problemet. Ja, ta bort allting med. Och det här sen får man inte köra på brandman. Nej, och det här är ju då en av de här anledningarna som jag tycker som har orsakat det här med att man är så stressad i trafiken idag så att man bara måste fram hela tiden och skiter i allt annat än sig själv. Så att man till och med kör på brandmän i tjänst som står och jobbar i en trafikolycka för att man själv måste fram trots att de har spärrat av vägen. Snälla folk! Och det spelar ingen roll om man är stressad. Man får inte köra över heldragen linje eller ut i vägrenen på E6-an. Nej, men folk tror numera att man kan köra hur som helst. Och det irriterar mig. Men som tur var så har jag stor bil oftast och då kan man spärra av folk. Det brukar de inte kunna sätta emot så mycket. Jag kan föreställa mig att du sitter och fnittrar i förarhytten när du får chansen att blockera någon. Oj, oj, oj, du ska bara veta. Ibland gör det bara på pinkiv. Och det, mina vänner, det är också anledningen till att vi hatar lastbilar. Ja, när vi ändå är inne på det då. Varför ska man alltid köra framför en lastbil? Varför ska man alltid komma före? Därför man ser inte ett skit när man ligger bakom. Har du tänkt på det? Att framför, det är farligare att ligga framför en lastbil än bakom. Ja, men du vet, vi stoppar inte på en 5-krona. Men jag kommer ju ganska snabbt en kilometer eller någonting framför lastbilen. Nej, men är det kö och du bromsar och så kommer du in, så sniker du in framför och så får jag nita med min 60-tons lastbil och släp. Tror du att jag stannar på en gång? Nej, jag stannar 2-3 bilar framför dig och då ligger du emellan. Jag kan tala om att det kan nog inte vara särskilt kul att ligga där. Jag är ganska hänsynsfull när jag kör själv, så att jag försöker aldrig tränga mig in varken framför lastbilar eller andra vanliga bilar, utan jag tar min plats där jag hör hemma helt enkelt, och så väntar jag på min tur att komma vidare. Du är ett föredömligt exempel, tycker jag. Det tror jag faktiskt att jag är på många sätt. Och på många andra sätt är jag säkert inte det. Men just där är jag nog det. Ja, men det ska vi alla vara, tycker jag. Ja. Är vi nöjda? Ja, tycker jag. Nu har jag fått raljera om det också. Ja, men det känns det bättre nu. Nu kan jag sova tryggt i natt. Ja, vad gött. Du behöver lite sömn, förstår du. Du kanske drömma om jobbet och så. Nej, nu ska jag inte drömma några jobb. Jädrar, jag ska sova. Oj, vad ska jag sova. Ända tills jag vaknar imorgon. Drömlös, utvilande sömn. Det kan du ge dig FAM på. Men så var det en sak till. Ta ett par öl till också, så är du säker på att det blir så. Nej, jag sover väldigt dåligt när jag har druckit öl faktiskt, om man ska vara ärlig. Okej, ta inte ett par öl till då. Nej, det får räcka med de två jag sögit i mig redan. Men du, vi hade en sak till. Ja. Ljudet pratade vi om. Ja, ja, precis. Förra veckan så sa jag att jag hade köpt mig ett nytt headset. Det hade inte hunnit levereras till torsdag förra veckan när vi spelade in. Men nu har jag fått det. Jag hör ju inte hur det låter. Det gör däremot du. Jag hör hur det låter för mig när du pratar. Och jag tycker att det är mycket bättre ljud i det här headsetet. Så det var nog en bra investering, kan jag tänka. Mm, för att jag har ju ett mycket bättre ljud på dig. I alla fall genom Skype som vi pratar just nu. Hur det låter ut till er lyssnare. Det är, än så länge så är det en liten gåta. Men det ska vi snart bli varse om hur det är. När jag sätter mig och redigerar igenom det här programmet. Men förhoppningsvis så håller det mycket bättre ljud än vad du haft tidigare. Det hoppas jag med. Det känns bättre. Och det hörs bättre. Då vore det ju nästan konstigt om det inte även låter bättre. Ja, jo, men som sagt, det låter även bättre från min sida. Så att det ska nog bli bra. Ja, om det är någon som upplever att det fortfarande är skit eller mot all förmodan ännu värre än tidigare, så får ni säga till oss. Mm. Precis. Kontaktformulär och så vidare. Ja. Men jag har inget mer, har du? Nej, jag tror att vi kan känna oss ganska nöjda som det är nu. Och då önskar vi våra lyssnare en trevlig vecka och på återseende nästa gång. Precis. Så tack så mycket för oss. Ha det bra allihopa. Tjingeling.